والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے احترام مسلم میں درود پاک کی یہ فضیلت لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے مدنی مکالمے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں کسی ایک موضوع پر اسلامی بھائی آپس میں گفتگو فرماتے ہیں اور اس گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دیے گئے مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل، اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بسائیں، اپنی اصلاح بھی کریں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ بھی اپنے اندر بیدار کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مکالمہ شروع کرنے سے قبل تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، تو انتہائی اہم مدنی مکالمے کا موضوع ہے اور موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ انشاءاللہ عزوجل اس پر ہمارے اسلامی بھائی گفتگو کریں گے، اس سے پہلے ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا المهيمن العزيز كبير سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینہ چینل کے ناظرین, آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے 28 پارے سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سماعت کی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے اندر مرید ہونے والوں کے لیے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے جس میں صبح شام کے اوراد آپ نے عطا فرمایا ہے. اس میں ایک ورد یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں بھی ہیں کہ جو انہیں صبح یا شام کو, صبح کی تعریف کیا ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, یعنی طلوع آفتاب کے وقت تک کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور شام ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو صبح اور شام اگر جو شخص یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل صبح پڑھے تو شام تک, اور شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور اگر اسے صبح پڑھی اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اور شام کو پڑھی اور صبح سے پہلے انتقال کر گیا, تو اس کا نام شہیدوں کے اندر لکھا جائے گا. کاش ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں, اور بالخصوص شجر عالیہ قادریہ رضوی اتاریہ کا یہ ورد بھی ہم پڑھنے کے عادی بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور مشہور زمانہ کلام. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق لے پلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق لے پلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق لے پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانہ بن دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے سبھی یار بھی تو روٹے کہیں تم نہ روٹ جانا کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لوٹانا تیرا کام ہے لوٹانا مدنی مدینے والے تیرا کام ہے لوٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ تیرا ہوں شہ مدینہ تیرا ہوں شہ مدینہ تیرا ہوں شہ مدینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے گپنیری قبر میں جم مجھے چھوڑ کر چلے سم گپنیری قبر میں جم مجھے چھوڑ کر چلے سم مجھے چھوڑ کر چلے سم میری قبر جگمگانا میری قبر جگمگانا میری قبر جگمگانا میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے غم کاش آتا رہے گھر گھڑی گرفتا تیرے غم تاگے آتا رہے گھر گھڑی گرفتا رہے گھر گھڑی گرفتا رہے گھر گھڑی گرفتا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. اس کلام میں ہمارے موضوع سے متصل بھی ایک شعر تھا, شعر ہے موجود غالباً ہم نے پڑھا نہیں, کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچی انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے, تیرے عشق ہی میں مچ لے, انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے قبل کہ ہمارے اسلامی بھائی اولاد کے حقوق کے حوالے سے گفتگو فرمائیں, کچھ تمہیدی باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں, اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. مزید اعلی حضرت فتح و رضوی شریف جلد ڈبل بارہ اعلی حضرت نے اولاد کے حوالے سے فرمایا کہ کس طرح والدین کے حقوق اولاد کو ادا کرنے چاہیے, کہ فرمایا کہ بال جملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے عہدہ برا ہو, وہ اس کی حیات و وجود کے سبب ہیں, تو جو کچھ نعمتیں دینی و دنیاوی پائے گا سب انہی کے طفیل یعنی والدین کے طفیل ہوں, کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے اور وجود کے سبب وہ ہوئے یعنی ماں باپ ہیں ہمارے تو ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے. فرمایا کہ اس کے لیے اس کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں خصوصاً ماں کا پیٹ میں رکھنا, پیدا ہونے دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں, ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ اور رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے اور ان کی ربوبیت و رحمت کے مظہر ہیں. لہذا قرآن عظیم میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک, ترجمہ کنز الایمان, حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر ان پر گوشت ڈالا جاتا تو وہ کباب ہو جاتا, میں 6 میل تک اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں, کیا اب میں اپنی ماں کے حق سے بری ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ تو ادا کر سکا ہو. اللہ اکبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین کے حقوق نہایت اعظم و عام ہیں کہ اگر والدین کے حقوق کی ادائیگی میں انسان تمام زندگی میں مصروف عمل رہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر والدین کی خدمت کرتا رہے، تب بھی وہ والدین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جہاں پر شریعت مطہرہ نے والدین کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہیں پر اولاد کے بھی کچھ حقوق یہ شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، ترجمہ کنز الایمان، کہ اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کے تحت حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں مجھے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ جہاں والدین کا ادب و احترام ہے، وہیں پر والدین کے اوپر اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اولاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی، کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کیسی نعمت ہے، اس کے بارے میں ہمیں جہاں پر قرآن و حدیث سے معلومات حاصل ہوتی ہے، وہیں پر عقلی طور پر بھی اولاد کا نعمت ہونا یہ سمجھ آتا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہم اولاد کے نعمت ہونے پر، اولاد کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث طیبہ سے چند باتیں سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو اس کے نیک، متقی اور اس کے قریبی بندے ہیں، ان کی صفات بیان کی کہ ان کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے ہیں۔ پھر وہ ساری صفاتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک صفت، یعنی ان کا ایک کام یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں یوں ہوتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ عرض کرتے ہیں اے ہماری رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، یعنی ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور ایسی بیویاں عطا فرما کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو رحمان کے بندوں کی ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کی تمنا کرتے ہیں، جس سے اولاد کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک وصف ذکر کیا، یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کچھ رسول بھیجے اور ان رسولوں کے لیے ہم نے بیویاں اور اولاد بنائی۔ امام غزالی نے اس آیت کریمہ سے نکاح کی فضیلت پر استدلال کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیویاں بھی عطا فرمائی اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اس لحاظ سے غور کریں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کو بڑی عمر تک اولاد نہیں ہوئی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تمنا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام ان کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ان کو بھی بڑی عمر تک اولاد نہیں ہوئی تھی, تو جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے دیکھے جی, اللہ کی نعمت دیکھی, تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی, ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, کہ وہاں پر کھڑے ہو کر زکریا نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ذریت طیبہ عطا فرما, پاکیزہ اولاد عطا فرما اپنے پاس سے, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا قبول کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی. تو قرآن کی یہ آیتیں اولاد کی نعمت ہونے پر واضح دلیل ہیں کہ اولاد جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی مطلوب رہی, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد طلب کرتے رہے. اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اولاد نرینہ کی تمنا کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. پھر ہم احادیث طیبہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود, یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو. تو یہ ترغیب دلائی کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اولاد میں اضافہ ہو. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد میں اضافہ کرو کیونکہ تمہاری کثرت کے ذریعے قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں. پھر مزید ہم اس پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے, اب اس کو عمل کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ ولد صالح یدعو له, یعنی اس نے ایسی اولاد چھوڑی کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو نیک اولاد جو ہے جس کی تربیت اس نے اچھی طریقے سے کی ہے وہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح ہم اس پر غور کریں کہ اسلام نے ہر شخص کے حقوق مقرر کیے, پڑوسی ہے تو اس کا حق ہے, پڑوسی ہونے کے ساتھ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا حق ہے, زیادہ حق بن جاتا ہے, پھر وہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے تو پھر اس کے اوپر تین حق جمع ہو جاتے ہیں, مزید اس کے ساتھ حقوق جمع ہو گئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہے یہ اس کے عیال میں سے ہے, اس کے رشتہ داروں میں سے ہے, محارم میں سے ہے, لہذا یہ اس کے اوپر تمام کے تمام حقوق آ جاتے ہیں, سب سے بڑھ کر اس کا حق ہو جاتا ہے. پھر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اولاد جو ہے یہ انسان کے سکون کا سبب ہے. جی ٹھیک ہے, اگر اس کو دیکھ لیں آپ اس لحاظ سے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو کس قدر ٹینشن میں رہتے ہیں, پریشانی میں رہتے ہیں, دوائیوں کے ذریعے علاج کروائیں گے, تعویذات کے ذریعے علاج کروائیں گے کہ کسی طریقے سے ہمارے یہاں پر اولاد ہو جائے, تو یہ اولاد کی تمنا ہوتی ہے. اسی طرح جب اولاد گھر کے اندر ہو, بندہ تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے, بچے اگر کھلکھلاتے ہوں ہنستے ہوں تو ساری کی ساری بچے بندے کی تھکن جو ہے دور ہو جاتی ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے یہ جب بڑی ہوتی ہے تو پھر والد کا سہارا بنتی ہے. تو یہ اولاد کی اہمیت عقلن بھی ثابت ہے اور قرآن و حدیث سے بھی اس کی اہمیت بالکل واضح ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کتنے اچھے انداز کے ساتھ اولاد کی اہمیت کو واضح کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے بتایا کہ اولاد کی کس قدر اہمیت ہے اور اس سے انسان کس طرح سکون بھی حاصل کرتا ہے. حضرت کچھ اولاد کے حقوق کا سلسلہ شروع فرمائیں کیونکہ وقت بھی سمٹتا جا رہا ہے, بڑا جلدی ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا اولاد کے حقوق علماء نے کتابوں میں فرمائے, کیا فرماتے علماء کرام اس حوالے سے؟ اولاد کے حقوق امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں کئی مقامات پر منتشر طور پر بھی ذکر فرمائے ہیں اور ایک جگہ پر یکجا بھی ارشاد فرمائے ہیں. اور اولاد کے ان آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 80 حقوق جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں, اور مطلب ان کی طرف اگر آدمی توجہ کرے اور ان کے مطابق اگر اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنا چاہے اور ان کے مطابق اپنے اولاد کے جو ذمہ داری شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر رکھی ہے اس کو ادا کرنا چاہے تو اس کی جو ایک اولاد ہے یا اس کے جو گھر کا جو ایک ماحول ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق اس کا گھر جو ہے وہ بن جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں والدین صرف چند باتوں کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب بچوں کے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں اور یہی ہمیں ادا کرنے ہیں اور بس. ان میں سے آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے وہ آپ کے محلے میں رہتا ہوگا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نہ فجر میں نظر آتے ہیں نہ ظہر میں نظر آتے ہیں نہ یہ مغرب نہ عشاء نہ عصر, مطلب ایسا کیا مصروفیت ہے؟ تو یار وہ پیٹ ہے اور بچے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دیا تو صبح جاتا ہوں اور شام کو میں واپس اپنے گھر آتا ہوں. اس قسم کی باتیں کی جاتی اس طرح وہ مطلب ان کے ذہن میں یہ بچوں کی مطلب ان کا پیٹ جو پالنا ہے یہی بس وہ ایک ان کے ذمہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہی ایک حق ہے. یہ بے شک شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک حق ہے والدین پر اور کہ بچوں کا یہ حق بنتا ہے, لیکن اب اس حق کی تلاش میں انسان مطلب نمازوں کو بھی چھوڑ دے اور انسان پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے, مطلب نہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار وہ بس وہ بچوں کی مطلب پرورش کرنی ہے ان کا کمانا ہے اب وہ مطلب کیا کریں روزگار نہیں ملتا تو یہی اسی چیز کو شاید سمجھا جاتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کر مسجد میں بھیج دیا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو یہ ایک حق مطلب سمجھ لیا جاتا ہے. پھر وہ بچپن میں اس کو مولوی صاحب کے پاس مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے, یہی دو تین چیزیں پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں عموماً انہی چیزوں کو حقوق سمجھا جاتا ہے, لیکن آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 80 حقوق بیان فرمائے ہیں وہ بہت زیادہ طویل ہیں. اگر ان پر مطلب ہم گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو جو ہے بہت طویل ہو جائے گی, تو ان میں سے چند حقوق میں مطلب کچھ حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے حقوق ہیں کہ جن کو انسان ملحوظ خاطر رکھے تاکہ اچھے انداز سے اور بڑے زبردست طریقے سے اولاد کی وہ تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے. جیسا کہ آپ نے ایک فرمایا کہ حلال کا لقمہ کھلائے, اور یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کئی صحابہ نے یہ عرض کی کہ فلاں شخص اگر یہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اگر یہ اس کی اللہ کی راہ میں ہو تو کتنا اچھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے ہے اور اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلانے کے لیے ہے تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ. کمانے کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو مال کو جمع کرنا ہے صحیح, اور ایک انسان اس لیے کماتا ہے کہ یار جو میرے والدین میرے ساتھ رہ رہے ہیں یا میرے بچے میرے ساتھ ہیں ان کی پرورش کرنی ہے ان کا حق مجھ پر ہے تو اس لیے میں کما رہا ہوں. تو اس کا یہ کمانا یا طلب معاش یہ بھی مطلب نیکی اور اس کے مطلب ثواب میں لکھا جائے گا صحیح. اور اگر وہ مال جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ اس زمرے میں وہ نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ تھا کہ حلال لقمہ جو اس کو کھلانا ہے, دوسرا اس کی تربیت دینی تربیت کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں تربیت کا ایک عنوان تو پایا جاتا ہے لیکن ایک دینی تربیت ہے ایک دنیاوی تربیت ہے. ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ریشو جو ہمیں ملے گا وہ دنیاوی تربیت کا تھوڑا سا زیادہ ملے گا کہ اس طرف ہمارا رجحان تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ایک دینی تربیت ہے اور ایک دنیاوی. دینی تربیت میں بھی ہمارے جو مخصوص چیزیں ہیں قرآن پاک پڑھا دینا ہے, یقین بہت سعادت کی بات ہے, نماز کی طرف توجہ دلا دینی ہے, یا مطلب بھائی جھوٹ نہیں بولا کرو چوری نہیں کرنی, یہ چھوٹی چھوٹی مطلب یہ باتیں مطلب بتائی جاتی ہیں عموماً. لیکن امام اہل سنت نے یہ دینی تربیت کے حوالے سے جو ایک باریک نقطے جو بیان فرمائے ہیں جس کی طرف ہماری اکثر توجہ نہیں ہوتی, آپ فرماتے ہیں وضو کے مسائل ہیں, غسل کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا صحیح ٹھیک ہے, اور قناعت کا ان کو درس دینا کہ دیکھو جتنا مل جائے اسی پر راضی رہنا ہے, یہ زہد ہے, اخلاص ہے, توازو ہے, امانت ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی, انسان اپنے اندر تکبر نہ لے کر عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ شاید اکثر اس کی طرف توجہ نہ جاتی ہو اور وہ دو تین چیزوں کو لے کر ہی سمجھا جاتا کہ یہی ہمارے جو حقوق. یہ آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی انہوں نے, لیکن حضور یہ بتائیے کہ یہاں تو حال اتنا برا ہے کہ جس طرح فرمایا حضرت نے کہ نماز روزہ غسل دیگر احکام سکھائے, باپ کو تو کمانے سے ہی کم فرصت ہے. یہ تو انہوں نے بات ارشاد فرمائی, اعلیٰ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں بلکہ احادی, کیونکہ آپ نے جتنے بھی حقوق کی جو فرما رہے ہیں آپ کا رسالہ ہے مشعلۃ الارشاد. جی یہ الحمدللہ یہ آپ اجازت دیں, یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے جس رسالے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو یہ بڑا زبردست رسالہ اولاد کے حقوق, کیا عربی نام اس کا حضور؟ مسئلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد کے نام سے, ماشاءاللہ. جی حضور, تو اس میں ابتدا میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 80 کے قریب آپ نے حقوق بتایا اور فرمایا کہ ساری کی ساری احادیث طیبہ سے میں بیان کر رہا ہوں, ماشاءاللہ. اگر میں لکھنا حقوق سارے احادیث طیبہ سے ثابت ہیں, تو صرف اور صرف میں احکام بیان کر رہا ہوں, حدیثیں بیان کرنے جاؤں گا اور ان کی میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر وہ حدیثیں ہیں, تو ایک بہت بڑا رسالہ بن جائے گا. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اولاد کی تربیت, یعنی اولاد ہوگی پھر اس کی ہم تربیت کریں گے. صحیح. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ دیکھے کہ کس قوم میں جا کے وہ نکاح کر رہا ہے, یعنی اس کا بھی لحاظ کرے. فرماتے ہیں کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادات کا اثر پڑتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے جمال یعنی حسن کی وجہ سے, اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے, اور چوتھی وجہ ہے اس کے دین کی وجہ سے. اور فرمایا کہ فذکر بذات الدین, تو دین والی کو ترجیح دے, دین والی کے ساتھ نکاح کر. اور ایک حدیث پاک کا حضرت یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی, اگر اس کو ہم دیکھیں تو آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس میں صرف عموماً یہ تو حسن کو دیکھا جاتا ہے, بالکل, یا پھر مال کو دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات اگر اس حوالے سے نہ ہو لیکن دیندار لڑکی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دین حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہو, وہ عالمہ ہو, تو ایسے کو کوئی ایک حدیث پاک ہے یعنی جس کو مد نظر رکھیں تو بہت جو ہے وہ ترغیب حاصل ہوگی. فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کے حسب کی وجہ سے, اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمینے پن کے اندر اضافہ کرے گا. اللہ, اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کے اندر اضافہ کرے گا. اور فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اسے پاک دامنی حاصل رہے اور وہ بری نگاہ سے, بد نگاہی سے بچا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے لیے اس مرد میں اور اس مرد کے لیے اس عورت کے اندر برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب اولاد کے حقوق سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ابتدا فرماتے ہیں کہ اولاد کے وجود سے پہلے اس بات کا لحاظ کرے کہ وہ کس خاندان میں نکاح کر رہا ہے, تو دیندار لوگوں کے اندر نکاح کرے. یعنی یہ کہ اولاد کے حقوق سے پہلے, یہ بھی ایک الگ پورا مضمون ہے اس کا کہ کس طرح جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہو. اچھا دیکھیے, بنیادی جب ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ والدین خود اپنی بھی تربیت پر توجہ دیں, اور اس کا بہترین ذریعہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ باپ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرے, ماں ہے یہ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرے, باپ مدنی قافلوں کا مسافر بنے, ہم مدنی انعامات کے عامل بننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہے وہ اولاد کو بھی ہم سکھانے میں کامیاب ہوں گے. امیر اہل سنت وہ فرماتے ہیں نا کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ باپ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے, کمرے میں بیٹھا ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے, اور وہاں بیٹھا آرڈر چلا لیا, جاؤ بیٹا اذان ہو گیا, نماز پڑھ لو جا کر. تو جب وہ خود چل کر نہیں جائے گا, وہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کر جائے گا, تو اس طرح باپ کے آرڈر چلا دینے سے بچہ کیسے چلا جائے گا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے بھی مطلب والدین ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں, فجر میں جا رہے ہیں تو اپنے خود اٹھ کر بچوں کو اٹھاتے ہیں پھر ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو یہ ترغیب دلانے کے لیے مطلب سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. اس طرح بیٹھے آرڈر چلا دینے سے یقیناً وہ بچے بہت کم ہی ہیں کہ وہ اس طرح آ جائیں. بلکہ ہمارے بزرگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس کے واقعات ملتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تربیت اولاد کے صفحہ نمبر 113 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ شاہ بنی آدم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بچوں کو 7 سال کی عمر ہو جانے پر نماز سکھاؤ اور 10 سال کے ہو جانے پر انہیں نماز کے معاملے میں مارو. اور یہاں پر حیات محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک واقعہ تھوڑا سا تحریر ہے کہ جب محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اپنے والد ماجد کے ہمراہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے جانا شروع کر دیا. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ کتنی زبردست تلقین کی ہے کہ بچے کو کس طرح یعنی یہ کہ اس کو سکھایا جائے کہ پانچوں وقت کی وہ نماز ادا کرے, اس کو صبح سویرے اٹھایا جائے, وہ وضو کر کے نماز ادا کرے, اس کی عادت ڈالے. اور فرمایا کہ بچوں میں سردیوں میں بچوں کے لیے نیم گرم پانی مہیا کرے تاکہ اسے سرد پانی اس کی مشقت اور اس کی وجہ سے سستی نہ ہو, وہ وضو سے نماز سے جی نہ چرائے. اور والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ مسجد لے جائے اور اسے مسجد کے آداب سے آگاہ کرے کہ بیٹا مسجد میں شور شرابا نہیں مچانا. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر عموماً لے آتے ہیں, تو بالکل چھوٹے بچے کو تو لانا ہی منع ہے. اور اگر ایسے بچے کو جو سمجھتا ہے اور یوں سمجھیے کہ نجاست وغیرہ کے حوالے سے ٹرین ہوتا ہے کہ بھائی جب اس معاملہ آتا ہے تو وہ اسنجا خانے جا سکتا ہے, تو اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ شور نہ کرے, ادھر ادھر نہ بھاگے, نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے, اور اسے جماعت کی سب سے آخری صف میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کرے. تو فرمایا کہ اس حکمت عملی کی بدولت بچے کا مسجد کے ساتھ روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا. اور یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. اور اس حوالے سے کہ دینی تربیت کیا ہو, کچھ ارشاد فرمائیے. قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سکھانا یہ بھی والدین پر بچے کا حق بنتا ہے کہ ان کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سکھایا جائے. بالکل. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تو والدین کا ذہن ہوتا ہے کہ قرآن کریم سکھانا ہے, قرآن کریم پڑھانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ پڑھانا کہاں ہے, کس کے پاس پڑھانا ہے, کس کے پاس نہیں پڑھانا. اب اس کو اگر سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں قرآن کریم پڑھانا اور پڑھنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے. صحیح بات. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مثل ہے, اس طرح کر کے حدیث کے مفاہیم ملتے ہیں. بالکل. تو قرآن کریم بہت بڑی اور بہت عظیم کتاب ہے, اس کا سکھانا اور پڑھنا پڑھانا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اس میں ایک بات ملحوظ رکھی جائے گی کہ قرآن کریم بچے کو جب پڑھنے کے لیے ہم بھیجیں گے تو بھیجنا کہاں ہے. یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس وہ بچہ قرآن کریم پڑھ لے. اب ایک شخص وہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے جس طرح کے مطلب قرآن و حدیث نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے, پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت یقیناً ایمان ہے اور جان ایمان ہے, یہ ساری باتیں مطلب ایک ہونی چاہیے. اب ایک شخص ہے جس کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہیں, اب اگر انسان اس کے پاس پڑھنے کے لیے اپنے بچے کو بھیجے گا, وہ دو سال چار سال پانچ سال آٹھ سال جب بچہ اس کی تربیت میں رہے گا اس سے قرآن کریم پڑھے گا, قرآن کے حروف تو وہ پڑھ لے گا اس سے. صحیح. لیکن جو قرآن کا ایک نور تھا جو اسے حاصل کرنا تھا آنا تھا وہ جب پڑھانے والے کے دل میں ہی نہیں ہے, پڑھانے والے کے پاس ہی نہیں ہے, وہ کیا دوسرے کو پڑھائے گا. اب یہ کہ اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ برائے بالغان یہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ہیں, اور بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ جیسے کہ الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ ہیں. اس وقت تک آپ کو حیرت ہوگی 42,000 مدنی منع اور مدنی منیا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, 72,000 الحمدللہ. اور یہ کہ اس کے اندر سینکڑوں مدارس جو ہے وہ قائم ہیں, اس کے اندر الحمدللہ مدنی, اب تو مدنی چینل کے بعد مدنی منوں کو کس طرح تربیت دی جا رہی ہے یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے. یہ مدنی منوں کا سلسلے جو آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی میں دیکھ رہے ہوں گے کس طرح وہ قرات کر رہے ہیں, کس طرح نعت شریف پڑھ رہے ہیں, بیانات کرتے ہیں, کس طرح مدنی مقصد کو وہ کرتے ہیں, کس طرح سنتیں بتاتے ہیں. قرآن کریم سکھانے کے ساتھ ساتھ بچے کی اخلاقیات کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے کہ بچے کو کھانا کیسے ہے, بچے کو بیٹھنا کیسے ہے. اب کھانا کھانے کے لیے جتنا ہم بیٹھ جاتے ہیں وہ جیسے دل کیا ویسے بیٹھ گئے اور مطلب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, کھانا آ گیا سامنے رکھ دیا اس کو شروع ہو گیا کھانے کے لیے, اس طرح کھانے کا طریقہ بھی نہیں, کیسا نوالا اٹھانا ہے, کیا کرنا ہے, پانی کس طرح پینا ہے. بالکل تربیت ہے, تین انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, روٹی کو توڑنا کیسے ہے, چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانے ہیں, چبا کر کھانے ہیں, شروع میں کون سی دعا پڑھنی ہے, آخر میں کون سی دعا پڑھنی ہے, بیچ میں کن اوراد کا ذکر کرتے رہنا ہے, مطلب ایک ساری تربیت ہے. اور یقین کرو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ نیا نیا جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا, اور جب ایک ڈیڑھ مہینہ جب وہ پڑھتا ہے اور اس کی مطلب زندگی میں چینج آتا ہے تو والدین بھی سمجھتے ہیں کہ بچہ کہیں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ. وہ کل تک وہ والدین سے ابے تبے کر کے بات کرتا تھا, آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کیا کرتا تھا, وہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کی بدولت سے یہ ہوا کہ گھر آتے جاتے سلام بھی شروع کر دیا, جب مدرسے میں جا رہا ہے تب بھی والدین کے ہاتھ چوم کر جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے تب بھی مطلب والدین کے ہاتھ چوم رہا ہے, اور کل تک والدین کو پتا بھی نہیں تھا کہ والدین کے بھی ہاتھ چومے جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں کے بچے کی تربیت اس طرح کی ہو. اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور تحفہ بھی ہم لائے ہیں کہ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا کیا انداز ہو, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے بڑا زبردست بیان فرمایا تربیت اولاد کے اوپر, سننے کے قابل ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو جو مدنی پھول حاصل ہوں گے انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو اچھی طرح ترکیب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بڑا زبردست وی سی ڈی بیان ہے, آئیے ہم آپ کو اس کے چند کلپس دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کا بیٹا شرابی بن گیا, آج آپ کا بیٹا جواری بن گیا, آج آپ کا بیٹا بے نمازی بن گیا, آج آپ کا بیٹا آپ کی بات مانتا نہیں ہے, وہ آپ کہتے ہیں جناب میرے بیٹے کو کسی نے بگاڑ دیا. نہیں, مت رہے اس غلط فہمی کے اندر کہ میرے بیٹے کو کسی نے بگاڑ دیا. بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری اے والدین آپ پر تھی. غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی. یہ اولاد چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو, ہمارے پاس جو موجود ہے وہ رب نے عطا کیا. یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے. ہمیں رب تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو کیسا بنانا ہے, اسے کیسی زندگی گزارنے کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں ہماری تربیت فرمائی. جو آج ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے, یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہے. اور ہمیں بتایا گیا کہ ایسی تربیت کرنی ہے, ہم نے ایسی تربیت نہیں کی. بتائیے یہ درست ہے؟ ہم نے اس کی تربیت اپنی سوچ کے مطابق کی, ہم نے خود کو سامنے رکھا کہ میرا بیٹا میرے لیے کیا, ارے یہ ہمارا مال نہیں ہے. جب دنیا سے آپ کا بیٹا چلا جاتا ہے تو آپ کیا کون سی آیت پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی چیز سے اللہ کی طرف لوٹ گئے, اللہ کا مال سے اللہ کی طرف چلا گیا. یہ ہمارا تھا کب, اس سے ہم نے اس انداز سے کیوں پالا, اس کی پرورش ہم نے اس انداز سے کیوں کی کہ یہ آج میرے بڑھاپے کا سہارا بنے اگرچہ گناہگار بنے. مگر یاد رکھیے, جو اس طرح اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے, جب وہ اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار نہ بنا سکا, یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ اس کا بیٹا اس کا مطیع و فرما بردار بنے گا, ہو ہی نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اس بیان کی چند جھلکیاں سماعت کی, اور ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے دینی حقوق کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اسے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جائے اور کس آسن انداز کے ساتھ اسے مدرسے کے اندر بٹھایا جائے, استاد کا انتخاب کس طریقے سے ہو کہ جس کا سینہ بذات خود عشق مدینہ کا گنجینہ ہو, ایسے کے پاس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ تربیت کے لیے بھیجیں گے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی اولاد میں کیسی مدنی بہار آتی ہے. اچھا, یہ تو حضور ہو گئے دینی حوالے سے, کچھ دنیاوی حوالے سے کہ آیا کہ کس طرح یہ جو موجودہ تعلیم و تربیت کا نظام ہے یہ ہے, تو اس کا کیا کیا جائے, کس طرح اولاد کو اس کے اندر ہم اس طرف راغب کریں کہ وہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ چلے. دنیاوی حقوق کے اعتبار سے بات ہے کہ اولاد کو اہمیت دے. صحیح, اہمیت یوں دے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے. اچھا, ساتھ بٹھائے, اس کے لیے وسعت کریں. بیٹا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑے, وہ جس کو شادہ کریں اس کی جگہ. فرمائے مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھیں. تو آج کل تو مار مار کے حال مار مار کے حال خراب کیا جاتا ہے, یہ والدین کے لیے ہے. جی, چلانا چیخنا جی اور کوسنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً عورتوں کے اندر ماؤں کے اندر یہ عام ہے. تو اس سے بچنا یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے. اصل میں اس میں ایک یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے بچہ چھوٹا ہے نا تو والدین تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے, واسطے بچہ ہے اس کا, بچہ تو وہ مارے گا تو صحیح ہے. اب وہ جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے تو والدین کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے, یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اب یہ بڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا, یہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا بڑے ہونے کے قریب ہوتا ہے, تو اب اس کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے والدین ہی ہیں. جب والدین سختی کرتے ہیں نا اس کے اوپر, تو پھر اس کے اندر بغاوت کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اور جب خصوصاً اس کی شادی ہو جائے پھر اس کی اہلیہ کے سامنے اس کے بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹا جائے گا, تو پھر جب وہ رات کو مطلب الگ ہوں گے یا کوئی بات ہوگی تو پھر بچے ہوں, پھر وہ ایک بغاوت کی جو فضا ہوتی ہے نا وہ قائم ہو جاتی ہے. اس میں والدین کو چاہیے کہ وہ نرمی کا جو پہلو ہے نا, چاہے وہ نماز کی طرف بلا رہے ہیں یا دین کی طرف بلا رہے ہیں, تو اس کو نرمی کا پہلو جو ہے وہ مطلب سامنے منٹنے رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ دیکھیں اعلیٰ فرماتے ہیں, یعنی یہ قرآن و حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ ماں اگر ماں نہیں تو نیک دایا جو نمازی ہو صالحہ ہو اچھی قوم سے تعلق رکھتی ہو اس سے دو سال تک دودھ پلوائیں. تو یہ بھی دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ ہمارے یعنی یہ حقوق کے اندر بیان کی گئی ہے. ہمارے معاشرے میں دودھ چھوڑا کے ڈبے کا دودھ شروع کر دیا جاتا ہے, بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے, حالانکہ درست نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, تو یہ بھی, اور دوسرا اس کا طبی نقصان الگ ہے, مجبوری ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ اس کے حقوق میں سے ہے کہ والدہ, اور اگر والدہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو پھر کسی نیک دایا سے اس کو دو سال تک دودھ پلائے. اس کا کچھ اثر انسانی جسم پر بھی ہوتا ہے. یہ ارشاد فرمایا اعلی حضرت نے کہ رذیل یا بد افعال عورت کے دودھ سے بچائے, یعنی کسی جو ہے وہ فاسقہ فاجرہ عورت ہے یا کسی گھٹیا قوم سے تعلق رکھتی ہے تو ایسی عورت سے دودھ نہ پلوائے. فرماتے ہیں کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے, دودھ کا اثر ہوتا ہے. معاشرے میں ایک یہ بھی کنسرٹ پایا جاتا ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو اڑھائی سال تک دودھ پلانا ہے, اور جو بچی ہے اس کو دو سال تک دودھ پلانا ہے. حالانکہ ایسا وہ نہیں سب کے لیے, مطلب دو سال ہے ایسے پایا جاتا ہے اس طرح کہ بچے کو اڑھائی سال تک دودھ پلانا ہے اور بچی کو مطلب دو سال تک. حالانکہ غلط ہے, غلط ہے, ڈھائی سال تک دودھ کسی کو بھی نہیں پلائیں گے. پلانا ہر ایک کو دو سال تک ہے, دو سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں. البتہ اگر کسی نے بچے یا بچی کو پلا دیا تو اب حکم رضاعت ثابت ہو جائے گا, یعنی اس کا وہ رضائی بیٹا بیٹی جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت مسیح جس کے بارے میں کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے, اچھا ان کی دل جوئی دلداری کرے, رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبے میں بھی ملحوظ رکھے. اچھا فرماتے ہیں نیا میوہ نیا پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں, نئے کو نیا مناسب. بچہ بھی نیا ہے اور پھل بچوں بھی کے لیے لائے ان کے ساتھ کھائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حسب ضرورت کھلائے, ماشاءاللہ اگر زیادہ ہے تو خود بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے اور ان کے توسط سے خود کھائے, اور زیادہ نہیں تو پھر بچوں کو کھلائے. سبحان یہ بچے کا حق ہے. اور ایک اہم بات جو مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کریں, بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو. یعنی جس وقت یہ بڑا مسئلہ ہے, جس وقت بچے سے جو بات کر رہے ہیں اس بات کے کرنے کا دل کے اندر پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ بچے سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا کریں گے. تو بچے سے بھی ایسا وعدہ کرنا کہ جس کا دل میں پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے, یہ جائز نہیں. جیسا امتحانات کا سلسلہ تھا تو جہاں جاؤ تو پتہ چلے بھائی بچے نے کہا کہ بھائی ہمارے ابو نے کہا کہ سائیکل دلا دیں گے, کچھ تھوڑے اونچے گھر ہیں تو وہ کہے کہ اسکوٹر دلا دیں گے, وہ ایسی الیکٹرانک قسم کی گاڑی دلا دیں گے. اب بچہ رات دن پڑھے اور پتا چلے کہ حال یہ ہو کہ جب پڑھ لکھ لیا اس نے تو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم پیسے لے کے راضی ہو جاؤ, یہ کر لو, چلو یہاں گھما دیتے ہیں. نہیں یہ تو ٹھیک ہے, اگر دل کے اندر ارادہ ہے کہ آپ دلائیں گے, جی, پھر بعد میں کوئی مجبوری آ جاتی ہے یا کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ بچے کو ابھی سائیکل دلا دی یا اس کو کوئی گاڑی دلا دی تو اس کا نقصان سامنے آئے گا, تو اب اس وجہ سے نہیں دلاتے تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن جس وقت وہ بچے سے وعدہ کر رہا ہے اس کا قصد یہی ہے کہ میں دلاؤں گا تو ٹھیک, اور اگر دل کے اندر ارادہ یہی ہے کہ اس کو ٹال رہا ہوں اچھا امتحان دے دے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں تو پھر یہ درست نہیں ہے. اس میں تو وہی حدیث پاک یاد آتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ دیکھا کہ وہ بچے کو بلا رہے ہیں, بچے کو بلا رہے ہیں اور کہا کہ کوئی میوہ کچھ دوں گی, کچھ دوں گی, کیا دو گی؟ وہ وعدہ تو نہیں تھا, وہ تو کہا تھا کہ میں دوں گی, اگر کہا کہ فرمایا کچھ نہ دیتی تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے. جھوٹ. ایک اور مزید بات آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اہم ہے, فرماتے ہیں کہ اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر ہو یکساں دے, ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی ترجیح نہ دے. یعنی جتنے بچے ہیں سب کو برابر برابر دے. ہاں اگر کسی کے اندر دینی ترجیح پائی جاتی ہے, نیک متقی پرہیزگار ہے یا حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, تو اب اس کو دوسروں کے اوپر ترجیح دے سکتا ہے, ورنہ ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دے دیا, اس کو کم دے دیا, سب کو برابر برابر دے. اب یہاں پہ بیٹیوں اور بیٹوں کا بڑا مسئلہ ہے, کہ بعض بیٹیاں نہیں چاہتے, یہ بعضوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہیں تو لڑکوں کو اچھا دیتے ہیں کیونکہ لڑکے تو ہمارے پاس رہیں گے اور لڑکیاں نہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی تاکید شریعت کی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے 60 حقوق جو بیان کیے, 80 حقوق بیان کیے, اس میں سے 60 حقوق آپ نے وہ بیان کیے جو سب کے ساتھ تھے, صحیح, بیٹا بیٹی کے ساتھ تھے, پھر اس کے بعد آپ نے کچھ حقوق خاص بیٹے کے بیان کیے, کچھ حقوق خاص آپ نے بیٹی کے بیان کیے, تو اس میں سے ایک آپ نے حق یہ بیان کیا کہ ان کے پیدا ہونے پر نہ خوشی نہ کریں, صحیح, بلکہ نعمت الہیہ جانے, اور پھر ایک آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹے اور بیٹیوں کو دے تو جو چیز پہلے جو دے پہلے بیٹیوں کو دے پھر بیٹوں کو دے, اچھا, بیٹیوں کو دے کے بیٹوں کو دے, یعنی کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ یہ چھوٹا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو زیادہ اہمیت دی گئی. آج سے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس ساری گفتگو کو سن رہے ہیں, آج تک اگر یہ بے اعتدالی ہوئی ہو تو اب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کو پہلے دیں گے اور زیادہ دیں گے تاکہ ان کی دل جو ہو, یہ ہمارے گھر کے اندر یوں سمجھے گا ایز اے مہمان کہہ لیں تو وہ نہیں ہے کہ جب ان کے رشتے آتے ہیں یہ بیاہ دی جاتی ہیں اور پھر یہ چلی جاتی ہیں. تو یہ جو آپ نے جو گفتگو فرمائی دینی حوالے سے دنیاوی حوالے سے, اس کا اگر ہم اس دور کے اندر ان تمام خوبیوں کو کوئی جامع دیکھتے ہیں تو وہ شیخ طریقت امیر سنت کی ذات ہے, اللہ یعنی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی حقوق بیان فرمائے کہ اولاد کو حکمن کوئی بات نہ کہیں بلکہ انہیں اس مشورتن وہ کہے تاکہ اگر وہ اسے نہ مانے تو کہیں ان پر عتاب نہ کیا جائے اور یہ کہیں ان کی بات کو نہ ماننے کا وبال اس کے اوپر نہ آئے. تو امیر السنت دامت برکات مولا علی سے یہ سنا کہ اس قدر الحمدللہ آپ کی اولاد ماشاءاللہ لائق اولاد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے, اور اس پر بھی آپ فرماتے کہ میں انہیں ابھی تک جو ہے وہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہ کام کر لو, یہ میری یہ خوشی ہے. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ کوئی ایسے واقعات, چونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, امیر السنت کے کوئی ایسے واقعات ہوں تو ارشاد فرمائیں. شہزادی ایک دفعہ ان سے بات چیت چل رہی تھی تو ان کا میں نے ایک طریقہ کار دیکھا کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, ان کی شہزادی ان کے ساتھ تھی. تو ہماری چونکہ عادت ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں بیٹا سبحان اللہ کہو, سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر کہو, تو انہوں نے بیٹی کو کہا کچھ نہیں, وہ سبحان اللہ پڑھتے گئے. تو پھر بعد میں کہنے لگے کہ اس طرح اگر کرتے نا کہ کہو سبحان اللہ اللہ اکبر کہو, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, لیکن ہم اب خود کہتے جائیں گے تو پھر ان کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی وہی جو شروع میں بات کی کہ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے, تو جب وہ ترغیب بنتے گئے تو پھر ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ یہ الفاظ کہتی چلی گئی. آخر میں مزید ایک بات یہ بھی عرض کر دوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے, اچھا سلوک کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات تحدید و تخفیف پر کانے رہے, یعنی اس کو خوف بھی رکھے, اس کے اوپر اپنا روب بھی رکھے. کیا صورتحال ہو روب رکھنے کی؟ آج کل یہ پرابلم ہے کہ بھائی یہ اولاد کے اوپر روب رکھا جائے, یہ بات نہیں مانتے ہم, بچے ضد کرتے. کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک تو روب ہوتا ہے کہ آپ اس کو خوف زدہ کر دیں, یہ نہیں مار مار کے ایسا کر دیا بند کر دیں گے روم میں. بند کرنا بھی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے, یعنی اس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے, جیسے کہ امیر السنت نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا, بچے کو آپ نے بند کر دیا اس کا دم ہی نکل گیا, اب یہ تو درست نہیں ہے. بچہ ایسا ہے کہ اس کو صرف خوف آئے گا اور ایسا کمرہ ہے کہ اس کے اندر بند کر دیں تو اس کو سبق مل جائے گا, ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں اجازت مل جائے گی, لیکن اس کو ایسے بند کر دیا کہ اس کی جان ہی نکل گئی, درست نہیں ہے. اصل میں اس کے لیے والدین کا ایک سینسیٹیو ہونا اور والدین کا سمجھنا کہ بچے کو کس درجے کی تادیب کی ضرورت ہے, یہ ایک بہت ضروری ہمارا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر بیجا ظلم و ستم کریں گے اور بس میری مانتا نہیں ہے, میں چونکہ باپ ہوں میری یہ مانتا نہیں ہے, وہ اس کو مارے گا تو وہ ایک دن وہ آئے گا وہ باغی بن جائے گا. تو وہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس درجے کی اس کو تادیب کی ضرورت ہے. آپ کی بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض والدین جو لوگوں کے سامنے جو نا اپنی اولاد کی برائیاں برائیاں دیکھو یہ ہیں, یہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتے, یہ تو ہمارے سنتے ہی نہیں ہیں, کل کو پیچھے بچے گھر سے باہر آتے ہیں تو پھر وہ محلے والے کہہ رہے ہیں تمہارا والد تو تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے, پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, پھر وہ مطلب گھر میں جاتے ہیں تو پھر والدین سے بھی اس طرح گفتگو کرتے ہیں, یہ تو ہمارے مطلب معاشرے میں بے عزتی کرتے ہیں, تو اس طرح یہ مطلب والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کو کس تادیب کی ضرورت ہے, اس کے مطابق کریں گے تو مطلب اپنا حق بھی ادا ہو جائے گا اور بچہ بھی فرما بردار بن جائے گا. اچھا, اور جسے ہم کسی اور کی تعریف کرتے ہیں, اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی تاجر ہیں ان کی دکان پہ کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بڑا بزنس مین ہے اس کے کوئی انڈسٹری وغیرہ, تو کس طرح اپنے دیگر مزدوروں کی کوئی مینیجر اس کی تعریف کرتا ہے اس کو شاباش دیتا ہے کرتا ہے, تو اولاد کا کوئی حق نہیں ہے شاباش دینے کا, کوئی حق نہیں اولاد کا کہ اولاد کو جو ہے نا وہ دو چار آدمیوں کے اندر تھوڑا سا اپریشیٹ کرے گا بھائی میرا بیٹا یہ بڑا ماشاءاللہ خیال رکھتا ہے اور یہ کرتا ہے. بالکل کرنا چاہیے اس طریقے سے, جبکہ جھوٹ نہ ہو جائے اس کے اندر, طریقے سے اس کی تعریف بھی کرتا رہے, انعامات بھی دیتا رہے. بلکہ یہ ارشاد فرمایا جو حدیث سے ثابت ہے کہ جب سفر سے آئے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے, اس کی حوصلہ افزائی کرے. پھر ایک مزید ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اولاد کے بارے میں, وہ ان کی شادی کے حوالے سے یہ بھی پلوز خاطر ہونا چاہیے کہ اولاد کی عمر ہو جاتی ہے شادی کی, یہ آپ نے, اور وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے ورنہ ان کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث طیبہ کے اندر بھی, اور اعلی حضرت نے انہی کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب جوان ہو شادی کر دیں, تو ایسی کنڈیشن ہو جائے تو پھر اور لائق ہو جائیں وہ شادی کے, تو ان کی شادی بھی کر دینی چاہیے. پھر گھرانے سے مطلب رشتے آئیں, چاہے بچی ہو, بچہ ہو یا بچی ہو, تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ برادری کے چکر میں پڑے ہو کر, مطلب برادری سے باہر شادی کرنی نہیں ہے, اور اچھے سے اچھا رشتہ بھی آ جاتا ہے, دینی رشتہ بھی آ جاتا ہے, تو یہ سوچ کر وہ مطلب یہ ارشاد فرمائی, یہ آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی, اور یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا نوجوان ہو جائے, اسے کہا جائے کہ بھائی شادی اس کی کر دے, تو ہمارے اس میں تو بھائی ہماری برادری میں تو 25 سال سے پہلے 20 سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی, کیا حکم شرع کیا ہے, کس نہیں جیسے وقت شادی کر دی, بچہ سمجھدار ہو جائے اور اس کو مطلب حقوق جو ہیں زوجیت کے حقوق ہیں یا جتنے بھی مطلب حقوق ہوتے ہیں, کھانے پینے کے معاملات ہیں یا رہن سہن کے معاملات ہیں, بچہ اس پر قادر ہو تو اس کی شادی مطلب کر دینی چاہیے. اور یہ بسا اوقات ایسا تو بچیاں بیٹھی رہتی ہیں, ان کی عمریں گزر جاتی ہیں, جو برادری سے ہمارے کنسپٹ نہیں برادری سے باہر شادی کرنے کا, اور اچھے سے اچھے دینی رشتے بھی آ جاتے ہیں پھر بھی وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا ایک جگہ تو یہ ہے, دوسری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل مطلب سر سے ٹالنے والی کہانی ہوتی ہے کہ رشتہ آیا اور فوراً دے دیا, اب یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیسا لڑکا ہے, بس وہ یہ دیکھتے ہیں یار وہ اچھا کماتا ہے, اچھی سیلری ہے اس کی, اب وہ دے دی, اب وہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا, اس کا نظریہ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہے, قرآن اور حدیث ٹکرا تو نہیں رہا, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بس اچھا کماتا ہے یار وہ, بس دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور سیلری اچھے, تو بعض ایسے بھی ہیں دے دیتے ہیں, حالانکہ سب سے پہلے سیلری بھی دیکھنی چاہیے اور اس کا رہن سہن بھی دیکھنا چاہیے, سب سے پہلے جو دیکھنا ہے اس کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے, کیا ہے بالکل, اگر قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا نظریہ اور عقیدہ ہے تو اس کو, ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں گستاخ خیال کر. اور یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ میرے سامنے اس وقت دو احادیث پاک ہیں, یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تربیت اولاد کے صفحہ نمبر 178 میں, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے, کتنی جامع حدیث ہے, اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے, اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا. اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں کف مل جائے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء کے لیے باعث ننگ و عار ہو, اور کفاعت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے, عورت اگرچہ کم درجے کی بھی ہوگی تو اس میں اعتبار نہیں. اور فرمایا کہ اس کا اعتبار 6 چیزوں پر ہے, نسب, اسلام, پیشہ, حریت یعنی وہ آزاد ہے یا نہیں, اور دیانت اور مال پر. تو فرمایا کہ اس کے اندر ٹال مٹول نہ کرے اور جلدی کرے, جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس حوالے سے وہ ہے. اور فرمایا کہ یہ اگر, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ نکاح کر دیتے ہیں, تو یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی. اور یہ دور آج کا ہے, اور پہلے کے دور میں فرمایا کہ شیخ کرمانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا پیام بادشاہ کرمان کے پاس سے آیا, تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی یہ ملکہ بن کر اور اس کے اندر غرور و تکبر آ جائے گا, نہ جانے کیا ہوگا. وہ مسجدوں میں گئے, کس غرض سے, اللہ اکبر, مدنی چینل کے ناظرین سنیے, اس غرض سے کہ میں وہاں پر کوئی دیندار لڑکا دیکھوں. ایک مسجد میں جاتے ہیں, انہیں ایک اچھا خوبصورت سا پیارا جس کا چہرہ نور عبادت سے وہ سمجھیے کہ منور ہے, ایسا لڑکا ملا, تو فوراً جو ہے اسے کہا کہ شادی شدہ ہو, تو کہا کہ نہیں, کہا ایسی عورت کی جس سے نماز روزہ پڑھنے کی پابند ہو اس سے نکاح کرو گے, تو کہا کہ ہاں لیکن میں غریب و نادار ہوں. تو فرمایا یہ لو 1 درہم, اس سے روٹی سالن لو اور 1 درہم کی خوشبو لو, اور کہا میرے گھر آ جاؤ. وہ لے کر آ گیا اور اس کی ان کی بیٹی کو رخصت کر دیا گیا. اب وہاں گھر میں کچھ نہیں تھا, ایک ٹوٹی پھوٹی سرائی تھی اور اس کے اوپر ایک روٹی پڑی تھی. تو کہا کہ اس لڑکی نے کہا کہ یہ روٹی کیا ہے, یہ کیا پڑا ہے؟ تو کہا یہ باسی روٹی ہے کل کی. تو کہا کہ میں جاتی ہوں, میں نہیں ٹھہر سکتی. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی یہ میرے یہاں نہیں رہ سکے گی. تو کہا نہیں, میں تو اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ آپ کو اتنا توکل اور بھروسہ نہیں ہے کہ آپ نے کل کے لیے ایک روٹی, کل کی روٹی ابھی تک رکھی ہوئی ہے کہ نہ جانے آج ملے گا یا نہیں ملے گا. تو بتائیے کہ یہ توکل کا عالم تھا. چلیے یہ تو بیٹوں کے بارے میں ہو گیا. آخری ایک نصیحت بیٹی کی, اس کے ساتھ ہم مکالمہ ختم کر دیں لیکن بات تفصیل سے نہیں ہو سکی. ابھی تو کتنے معاملات رہتے ہیں, چلے پھر کبھی انشاءاللہ موقع. 80 حقوق 40 بھی بڑی مشکل سے ہوئے ہوں گے, 40 بھی نہیں ہوئے ہوں گے غالباً. اس قدر یوں سمجھے کہ 80 حقوق اعلی حضرت نے بیان فرمائے. اب اس کے لیے انشاءاللہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ رسالہ اور یہ وی سی ڈی خریدے ہم. حضرت اسماء بنت خارجہ فضالی رحمت اللہ تعالی علیہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کرتے وقت فرمایا کہ بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی. یہ بیٹیاں بھی سنیں اور مائیں بھی سنیں, سنیے کان کھول کر سنیں. بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی, اب یہاں سے نکل کر ایسی جگہ یعنی شوہر کے گھر جا رہی ہے جسے تو خوب پہچانتی ہے. اللہ اکبر, کیسی تربیت ہے, کیسے نکات ہے. ایک ایسے ساتھی یعنی شوہر کے پاس جا رہی ہے جس سے مانوس نہیں, اس کے لیے زمین بن جا وہ تیرے لیے آسمان ہوگا, اس کے لیے بچھونا بن جا وہ تمہارے لیے باعث سے تقویت سے ستون ہوگا, اس کے لیے کنیز بن جا وہ تیرا غلام ہوگا, اس کے کسی معاملے میں چمٹ نہ جا کہ وہ تجھے پرے ہٹا دے, یعنی کسی چیز کے لیے پیچھے نہ پڑ جا, اس سے دور نہ ہو ورنہ وہ تجھے بھلا دے گا, اگر وہ تجھ سے قریب ہو تو اس سے مزید قریب ہو جا, اور اگر وہ تجھ سے ہٹے تو تو بھی اس سے دور ہو جا. اس کے ناک کان اور آنکھ یعنی ہر طرح کے راز کی حفاظت کر کہ وہ تجھ سے صرف تیری خوشبو سونگے, یعنی راز کی حفاظت اور وفاداری پائے. یہ نہیں کہ فلاں دوست آئے تو اسے بتا دیا میرے شوہر کا تو یہ حال, میرے گھر کا یہ حال ہے نا, یہ خیال نہیں رکھتا میرا اور یہ کرتا ہے. وہ تجھ سے صرف اچھی باتیں ہی سنیں اور صرف اچھا کام ہی دیکھیں. یہ کیسی نصیحتیں, کیسی زبردست تربیت ہے ایک ماں کی اپنی بیٹی کے لیے. تو ماں باپ دونوں کا سائملٹینیسلی یہ کردار ہے کہ کس طرح وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب سب باتیں یہاں پر تو نہیں ہو سکی بلکہ ہمارے اسلامی بھائی نے فرمایا کہ ابھی تو آدھے حقوق بھی نہیں بیان کیے گئے. اس کے لیے یہی آپ سے عرض ہے کہ آپ رسائل لیجئے, یہ وی سی ڈی نگران شورا کی جو ابھی عرض کی یہ لیجئے, اور تربیت اولاد کا شاہکار کہ کس طرح امیر علیہ سنت نے اپنے شہزادے کی تربیت فرمائی. شہزادہ امیر علیہ سنت حاجی احمد عبید رضا اتاری سلمہ الباری کا جو پہلا وی سی ڈی بیان مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا, اس میں انہوں نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کس طرح آپ اپنے شہزادے کو تربیت فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے تو نرمی اور لیکن دین کے معاملے میں مسلک کے اعلی حضرت پر مضبوطی کے حوالے سے آپ نے سختی فرمائی کہ اگر اعلی حضرت کی بات نہیں تو پھر اور کسی کی بات نہیں. اور فتوی رضویہ شریف کے مطالعے کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا مطالعہ کریں, اس پر توجہ دیں. تو بتائیے کہ یہ کتنی اہم بات ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے. تو اس وی سی ڈی کو آپ سے حاصل کریں, شہزاد امیر علیہ سنت کی اور نگران شورا کی بیان کی وی سی ڈی, اور یہ دو رسالے احترام مسلم اور اولاد کے حقوق, انہیں حاصل کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیجئے اس کی آپ بے شمار برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اور آپ انشاءاللہ عزوجل یہ حاصل کریں گے. اور آخر میں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو, پرہیزگار بنے, صالح بنے, آپ اس کا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں تھما دیں, بلکہ اولاد پیدا ہو. الحمدللہ میں نے یعنی ہمارے اسلامی بھائیوں کی تو یہ ترکیب ہے کہ یہاں خوشخبری ملی کہ بیٹا ہے بیٹی پیدا ہوئی, اسی وقت فوراً سلسلہ عالیہ قادری رضوی اتاریہ میں داخل کر دیا. انشاءاللہ ان بزرگوں کا فیض ہماری اولاد پر ایسا جاری و ساری ہوگا کہ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ کیسے نمازی بنتے ہیں, کیسے عاشق رسول بنتے ہیں, کیسے سنتوں کے پابند بنتے ہیں. اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو انہیں مدرسۃ المدینہ میں بٹھائیے اور تسلسل کے ساتھ ساتھ پھر تربیتی کورس کروائیے, اس کے بعد آپ انہیں جامعۃ المدینہ میں عالم دین بنائیے, انشاءاللہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. اور اس کے بعد انہیں مدنی قافلہ کورس ضرور کروائیے, مدنی قافلوں میں سفر کروائیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی برکتیں ہی برکتیں آپ دیکھیں گے. اور وہ ہے نا کہ جب اگر کوئی نیک صالح اولاد ہوتی ہے اور وہ جب والدین انتقال کر جاتے ہیں اور اس کی نیک اور صالح اولاد اس کے پیچھے ہوتی ہے, وہ پڑھتی ہے, وہ قرآن پاک کا احسال کرتی ہے, اسے ثواب ملتا ہے. کیسا ثواب کہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا رات ہو گئی تھی تو میں سو گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے اپنی قبروں کے باہر کسی چیز کو اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن ایک شخص بڑے آرام سے بیٹھا ہے وہ اکٹھا نہیں کر رہا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو ضرورت نہیں, کیا اکٹھا کر رہے ہیں قبر والے اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان نے آ کر کچھ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے, اس ایصال ثواب کو تمام لوگ اکٹھا کر رہے ہیں, اور میرا بیٹا ہے وہ شہر کے اندر حلوہ بیچتا ہے, لیکن وہ قرآن مجید فرقان حمید کا میں نے اسے حافظ بنایا تھا, وہ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور مجھے ایصال کرتا ہے اور اس کا ثواب الحمدللہ عزوجل مجھے ملتا ہے. کچھ عرصے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اس قبرستان سے گزرے, اب وہ بزرگ بھی وہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں, آنکھ کھل گئے. اب جب شہر میں جا کر پوچھا کہ وہ فلاں نوجوان کہاں ہے, تو پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. بتائیے وہ ایسی اولاد کہ جو ہمارے انتقال کے بعد اسے جنازہ پڑھنا نہ آئے, تو تف ہے ہم پر کہ ہم نے کیا اس زندگی کے اندر کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمتیں برکتیں اور عمل نصیب فرمائے, اس کی خوب خوب ہمیں برکت عطا فرمائے اور اس کے حوالے سے ہمیں خوب تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کو آپ دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل, اپنی اولاد کو بھی دکھائیے. یہ وہ چینل ہے جو گھر والے سارے مل کر بیٹھ کر ایک ساتھ دے سکتے ہیں, الحمدللہ یہ وہ واحد چینل. نام بچے کا رکھے جی, ہمارے ہاں آج کل آپ کے سامنے یہ سلسلہ کہ وہ نام کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی فلم ایکٹر کا نام لے کر آ رہا ہے, کوئی کس کا نام لے کر آ رہا ہے, اور ایسے عجیب و غریب نام ہوتے ہیں, نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے, بلکہ بزرگوں کی کتابوں سے مطلب مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صدر الشریعہ نے بھی بھار شد میں لکھا ہے کہ ایسا نام لکھے رکھے کہ جس کا معنی بھی اچھا ہو. وہ بچے کی نفسیات پہ اثر, نفسیات پہ اثر کرتا ہے. بچہ نیک نام ہوگا, اچھا نام ہوگا تو بچہ بھی نیک بنے گا. اور امیر السنت کو دیکھا ہے جی ہاں کہ وہ نام عطا فرماتے تو محمد یا احمد عطا فرماتے, اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. لیکن یہ کہ وقت ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت لا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت لا جس کو بارے دو عالم کی پر مان ہی, جس کو بارے دو عالم کی پر نہیں, ایسے بازو کی ہمت لا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت لا دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت لا کو سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام. علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رب مصطفیٰ بتوفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری اس سلسلے کو اور نیکی کی دعوت کے جو مدنی پھول یہاں پر پیش کیے گئے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, غلطی کوتاہی کو معاف فرما دے. یا اللہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا, پرہیزگار بنا, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, مولا کریم مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی انعامات کا عامل بنا دے. یا اللہ جس طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی اولاد کی تربیت کی, مولا ایسا ہی تربیت کا ذہن ہمیں بھی عطا فرما, ان کے کہے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے اسلامی بھائی ہمارے مدنی اسلامی بھائی شامل ہوئے اور ہمارے جتنے دیگر اسلامی بھائی ہیں اور اس وقت مدنی چینل پر دنیا بھر میں اس سلسلے کو دیکھا جا رہا ہے, مولا کریم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے, سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, جن کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما, جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت نصیب فرما, درازی عمر بالخیر عطا فرما, عافیت نصیب فرما, آپ محتاجی نصیب فرما. مولا کریم اولاد کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما, والدین کو اولاد پر شفقت اور پیار نصیب فرما, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما. انہیں کے ساتھ اجے بیت اللہ کی سعادت میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعزت رحمت اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, والصلاة والسلام علیک یا